और बेताबियों का कैसे तुमको बताए दिल की पेचीदा राहें चाहे तुमको ही चाहे समझो ना कुछ तो समझो ना ओ समझो ना कुछ तो समझो ना ओ तुमसे कहना ये चाहा मगर कह न पाए जाने जा करो ना करो तुम हम पे भरोसा हमने निभाई है वफा जब देखोगे तुम गौर से आएंगे बस हम कुछ तो